טרנס, בלי טרנס. ועכשיו בשידור חי מול פאנל רדיו ביוט 99 FM. גיא סלמה מארח את פרפלקס לרגל צאת האלבום אוף ביט. שלום וערב טוב לכם, רדיו ביו 99 FM, בי טרנס, ליום שבת, שבוע טוב אפשר לומר כבר, רדיו 2 בלילה, יום ספיישל פרפלקס, רונן דהן. אלבום חדש שיצא לו לא מזמן, אוף ביט, קומפקט רקורדס, שלוחה של מידיום, היום זה כבר מידיום כאן בארץ. רדיו 2 בלילה בשעה הזו, כאמור, כרגלנו בקודש, בשעה הראשונה, בשעה הזו, אנחנו נשוחח קצת עם רונן, אפילו הרבה, על המוסיקה שלו, מה הוא עושה, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך וכו' וכו'. שעה הבאה אנחנו בסט בק טו בק, עד לשתיים הלילה. ערב טוב לך, רונן דהן. ערב טוב, תל אביב. מה שלומך? איך אתה נסיעה, נביא שאתה מגיע מחיפה? כן. היה עמוס בדרך? ברגוע. ברגוע, כזה. ברגוע. היה בסדר. אז מה, חובקים אלבום רביעי, כמו שאומרים, שיהיה בשעה טובה. נכון, תודה. ואנחנו בשעה הקרובה נדבר קצת על האלבום, על דברים שעשית ותעשה כמובן בעתיד. אוקיי. אז נאחל לכם האזנה נהדרת. תהיה. תקראו עם גיא סלמה. יחד איתי רונן דהן. פרפלקס, עד לשתיים הלילה. Enjoy. Thank you. גיא סלמה מארח את פרפלקס לרגל צאת האלבום אוף ביט. מה שנקרא ריו מתוך BPM 2 בית אג'יטאטו רקורדס. זה למעשה טרק חדש יחסית, יצא אחרי אלבום אוף ביט. שמענו לו, אגב, בהתחלה את קומפלקס ואת אלקטריק תרפי מתוך האלבום הרצועה השנייה והעשירית מתוך אוף ביט, אלבום הרביעי של פרפלקס, רונן דהן. אז מה רונן, בתור בכלל, התחלת בעצם כדי-ג'יי. שנים ניגנת קודם כל כדי-ג'יי, ורק אחרי תקופה די ארוכה, אפילו משהו כמו 6 שנים הייתי אומר, כן. החלטתי שאתה מתחיל לעשות מוסיקה בתור יוצר. איך זה פתאום הגיע אליך? מדי-ג'יי שמאוד מאוד הצליח אגב, גם היום. תודה קודם כל. אחרי הודו כמובן, נסעתי להודו, 95-6, מי שהיה שם זוכר ומבין על מה אני מדבר. חזרתי עם החלום, והנה היום הכל זז כמו שצריך. מה שנקרא, לאט לאט קדל לך מחשב ובנית אולפן שלב שלב. כן, אולפן רציני מאוד. אוקיי, אנחנו שומעים את ריו, אני בכוונה מדגיש את ריו כי זה בעצם טרק שכתבת למופע בברזיל. כן, כן. איך היה בברזיל? היה מדהים, חודשיים חזקים מאוד, מסיבות ברמות מאוד גבוהות, ברזיל עכשיו הקטע שולט שם, מתייחסים לטרנס כמו שמתייחסים לרוק בעולם, ממש רואים את זה נורא חזק שם, מסיבות 15,000 איש, 20,000 איש. וואה. ממש חזק, כן. יפה, אז זה ריו מתוך BPM 2 כאמור, אנחנו תכף נשמע את הרמיקס שעשית לליסיום שהתארח כאן אגב לפני שבועיים, נזכיר לכם, אתם זוכרים? בכל אופן, ליסיום טרק השואלים. כן, טרק קלאסי, ומיד נשמע את הביצוע החדש שלך על הקטע הזה. בינתיים אנחנו עם ריו, בתוך BPM 2, עד 2 בלילה כאן בטרנס, רדיו ביו 99 FM, נותנים לך בראש. Oh. 97 גיא סלמה מארח את פרפלקס לרגל צאת האלבום אוף ביט. If I did have a tumor, I'd never know. מארח את פרפלקס לרגל צאת האלבום אופי. טרנס ברדיו ביו 99 FM, ספיישל פרפלקס, יוצאת אלבום החדש שלו אוף ביט בקומפקט רקורדס. שמתם לב אם אתם בעניינים, זה הטרק המדובר שרץ היום, מה שנקרא בדאטי סטילרה יחד עם אטומיק פולס. על זה אני ברשותך רונן התעכב איתך קצת, לפחות בנושא אטומיק פולס. שיתוף פעולה, אני מניח, אני מבין עד כמה שאני יודע, זה לא הטרק הראשון שאתם עושים ביחד. כן, עבדנו בברזיל, יצא לנו להופיע כמה הופעות ביחד, ויצא לנו לעשות שלוש קטעים מדהימים ביחד. מאוד אוהב לעבוד איתו, הוא עושה מוזיקה חזקה. מי זה איתו? איתו זה עם תמיר. אוקיי. אני יודע שהוא עובד גם עם יאיר, אבל בברזיל יצא לי להיות רק עם תמיר, ושיתפנו פעולה ויצא לטובה. נזכיר רק, אני רק יודעים למעוניינים שביניכם, הטרק הזה יצא בקרוב מאוד באנלייזר 2, חפשו את סטילר, אז מבית ספקטרום רקורד, זה כמובן הלייבל החדש, טרי טרי טרי של די-ג'י דדה. עכשיו אנחנו עם עוד משהו חדש, נכון? באמת. זה נקרא אנג'ל. נכון, זה טרק שעשיתי בברזיל, עם ליפי פורבס, זה אומן ברזילאי, טרק מאוד מיוחד לבוקר, לייט בברזיל. אז בוא נשמע. יאללה תל אביב. בוא נשמע. Thank you. טראנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM גיא סלמה מארח את פרפלקס לרגל צאת האלבום אוף ביט. מתוך אופביט, אלבום האחרון בבית פרפלקס, רונן דהן. אתם מחוברים לרדיו ביו 99 FM, ביט טראנס עד לשתיים בלילה. זו השעה הראשונה מתוך שעתיים, אנחנו כאן ספיישל אופביט. זה מה שנקרא קונטרול הרצועה הרביעית בתוך האלבום הזה. רונן, כמה זמן לקח לך לעבוד על האלבום? נשמע מורכב מאוד אגב עם השפעות מאוד מאוד גואטיות, גם כך קראתי בריוויים אחרים שקראתי, אתה יודע, בכל מיני מקומות אחרים, תמיד ציינו את העובדה שיש נגיעת גואה. מי שאוהב גואה, שיחפש את אופביט של רונן דהן. כן, כן. זה עדיין יישאר בך? כן, תמיד זה יישאר גם, כן, יש לזה, גואה יש לה את זה. באלבום אגב עצמו שמענו, עכשיו אנחנו שומעים את הרצועה החמישית, מה שנקרא טינאבל. יש גם וגם, זאת אומרת, גם פולון, גם פרוגרסיב. נכון, זה מינימל פולון, אני מגדיר את המוזיקה שלי. אתה מגדיר אותה כמינימל פולון? כן, מינימל פולון. ממה מושפע רונן דהן בתור מוזיקאי? גל חדש, הרבה רוק. הייתה לי להקה לפני הטרנס וכאלה, הייתי סולן. ואיך קראו לה? בלק אנד ווייט, מצחיק, כן, היינו שרים בפאבים וכאלה מקומות. לחיפה. חיפה, באזור תל אביב, כל מיני זה להקה כזאת, היינו מרוויחים כמה לירות, כל מיני פאבים, שטויות כאלה. ואז גואה הגיעה, והחלטתי לשנות סגנון, לעבור לטרנס. אוקיי. ומאז אני שם. ככה שומעים לפחות. כן. בכל אופן, רצועה חמישית מתוך אוף ביט, מה שנקרא טינאבל. עוד מעט אשמיע לכם את הרמיקס החדש ל-Little Be Light של Astral Projection. ממש שנייה. Papa T. של פרפלקס, רודן דהן, טינה בל. אתם מחוברים לבי טרנס, כאן ברדיו ביו 99 FM, עד 2 בלילה, זו השעה הראשונה מתוך שעתיים, השעה הבאה, כאמור, בק טו בק. ממש ממש עוד מעט. אנחנו נזכיר לכם, אם אתם רוצים להיכנס, להגיב על התוכנית, שמאלה, ימינה, וכו' וכו', bu99fm.co.il, כנסו לפורום שלנו, פורום בי טרנס. אם אתם רוצים לשאול את רונן שאלה, להגיב, נשמח לשמוע מכם. זה כבר עוד רצועה שעדיין לא שוחררה, מה שנקרא Unreleased. זה רמיקס זה רמיקס לאסטרל פרוג'קשן, Let There Be Light, המיתולוגי. נכון. גם ברצועה הזו בעצם אתה משותף פעולה עם אטומיק פולס. נכון. זה בוקר אחד, חזרנו ממסיבה, אני והוא, והייתה מסיבה מאוד טובה, והיינו מול המחשב. והשתוללנו, וזה מה שיצא. זה מה שיצא. כן. למה דווקא מכל הטרקים של אסטרל, בחרתם דווקא את הטרק הזה? את הטרק הזה אני הכי אוהב של אסטרל. הטרק הזה, בוא נגיד, הם האבא של הטרנס. אני רואה את אסטרל פרוג'קשן, הסמל של הטרנס, אז בחרנו את זה שהוא, לדעתי, הטוב מכולם. יש דברים לעתיד, רונן? כן, יש פרויקט חדש עכשיו שאני עושה עם ג'רמי מצונמי, שהוא אחלה, הוא גם כן עובד מצוין. בקרוב תשמעו, סטטיק מיינד. סטטיק מיינד. כן. תשמעו את זה לפניכם. חדש, כן. זה הכיוון החדש שלך. מתבשל עכשיו, כן. ועוד אלבום של פרפלקס גם בעבודה כרגע? תחילת שנה. תחילת שנה. תחילת שנה, אני מעדיף כל תחילת שנה להוציא דיסק, כן. אוקיי, אז תודה רבה לך רוננה שבאת לאולפנינו הקט והצנוע. תודה לכם. אנחנו מיד מיד ממשיכים בבק טו בק, אתם נשארים איתנו, נשארים מחוברים לרדיו ביו 99 FM. הנה אסטרל פרוג'קשן בפרפלקס, אטומיק פולס רימיקס, Let There Be Light. יס. מי קוראים גיא סלמה? תישארו איתנו. גיא סלמה מארח את פרפלקס לרגל צאת האלבום אוף ביט. We'll be right back. שייפמן.